1. Mužík v saku ze syntetického tweedu ničím nepřipomínal bombu. Popravdě řečeno vypadal skoro stejně jako většina ostatních úředníků, služebně mladších počítačových operátorů a mužů, prošlapávajících si svou budoucí politickou kariéru na velitelství vojenských systémů. Měl hnědavé oči podobné malým korálkům, posazené trochu příliš daleko od sebe po stranách zahnutého nosu a drobná lehce poškubávající ústa nad hranatou bradou, působil dojmem nešťastného bezvýznamného človíčka, kterému nikdo nevěnuje druhý pohled. Právě proto byl tak nebezpečný. Měl u sebe všechny správné propustky a když se u dveří, které mohly příchozího zavřít do pasti či dokonce zlikvidovat v případě, že by sebemenší maličkost nesouhlasila, prokázal svými otisky rukou a obrazcem oční rohovky, byl vpuštěn bez jediného elektronického zaváhání. V ruce nesl malou aktovku, nezvyklou pouze v tom ohledu, že byla jen zavřená na přesku a nepřipoutaná k ruce řetízkem či jištěná nějakým jiným způsobem. To ovšem nikoho nevzrušilo ani nevarovalo, nejspíš byla stejně naladěná na jeho tělo. Když kráčel jasně osvětlenými chodbami, potkával tu a tam další ze svých zdánlivých kolegů, míjeli se, občas na sebe kývli, jako by se znali, častěji se však prostě ignorovali jako lidé, kteří kolem sebe procházejí v davu nebo někde venku na nároží ulice. Nebylo na nich nic výjimečného, nic, co by je odlišovalo od obyčejného člověčenstva, protože s výjimkou jejich práce a místa, kde tuto práci vykonávali, se od něj skutečně ničím neodlišovali. Až na tohoto jediného drobného mužíka. Ten nesporně výjimečný byl, protože v sobě nesl bombu. Konečně došel do malé místnůstky, v níž byl před pohodlně vyhlížejícím křeslem umístěn osamocený terminál, umožňující přístup k centrálnímu počítači. Nebyly tu žádné varovné symboly, nepostávaly tu žádní ramenatí strážci ani robotické hlídky, přestože tato konkrétní místnost představovala bránu k vojenským tajemstvím mezihvězdného impéria obrovských rozměrů. Nic takového nebylo potřeba. Neexistoval žádný jedinec, který by sám o sobě mohl tento terminál aktivovat, k jeho aktivaci bylo zapotřebí kombinovaného a téměř současného potvrzení tří různých lidí a dvou robotických pomocníků, z nichž každý dostával odlišný kódovaný příkaz z jiného zdroje. Jakýkoliv pokus o použití terminálu bez spolupráce všech ostatních nemohl skončit jinak než vyřazením počítače z činnosti a temnou obrazovkou a navíc ještě varovným signálem bezpečnostní službě. Drobný mužík se posadil do křesla, nastavil si je do správné pracovní polohy, potom se předklonil a nenuceně otevřel svůj kuvřík. Vytáhl z něj jakýsi přístroj krystalického tvaru, nedbalým pohybem palce ho uvedl v činnost a potom ho přitiskl k aktivační desce terminálu. Obrazovka zablikala a rozsvítila se. Objevily se na ní vypsané všechny přístupové kódy, jako by je počítač skutečně obdržel, spolu s dotazem, zda chce uživatel komunikovat prostřednictvím hlasové interakce nebo obrazovky. Tištěné počítačové výstupy nepřipadaly v úvahu. Na tomto počítači rozhodně ne. Pouze obrazovku, prosím, odpověděl klidně mužík vysokým, suchým a dutým hlasem, v němž nebylo ani stopy po cizím přízvuku. Stroj čekal. Registry ministerstva obrany číslo C476-2377X a J392-7533DC, prosím. Rychlé zobrazení. Zdálo se, jako by počítač při tomto posledním pokynu překvapeně zamrkal. Rychlé zobrazení znamenalo přibližně 400 řádek za sekundu, což byla ostatně maximální zobrazovací kapacita obrazovky. Počítač se však přesto dal do práce. Oba plány byly vyvolány z paměti a proběhly před návštěvníkovýma očima za necelou sekundu. Mužík byl spokojen, dokonce natolik, že se na místě rozhodl ještě trochu pokoušet svoje štěstí a vyžádat si další informace. Přehrajte mi prosím hlavní obranné krizové plány, tak, jak jsou za sebou řazeny, rychlým zobrazením, nařídil stroj lhostejně. Stroj poslechl. Vzhledem k objemu vyžádaných materiálů to zabralo téměř 4 minuty. Mužík se podíval na hodinky. Pokušení pokračovat bylo nesmírně lákavé, jenže každá sekunda, kterou zde strávil, zvyšovala pravděpodobnost, že se tu někdo objeví, aby provedl namátkovou kontrolu. To by nebylo dobré, to by vůbec nebylo dobré. Uložil svůj přístroj zpátky do aktovky, zaklapl její zámek, vstal a vyšel z místnosti. V tomto okamžiku se dopustil jednoho drobného omylu, který mu ovšem nikdo nemohl klást za vinu. Tomu zatracenému krámu bylo totiž třeba nařídit, aby vymazal a znovu nastavil všechny kódy. Pokud to nikdo neudělal, nereagoval tenhle počítač jako všechny ostatní počítače, které prostě zůstanou zapnuté, což by vzhledem k přístupu k tak tajným informacím bylo nemyslitelné, nebo se sami vypnou. Když viděl, že operátor odešel z místnosti, aniž by ho předtím znovu nastavil, informoval stroj o této skutečnosti řídící personál a potom se zablokoval nouzovým vyřazením až do dalšího nastavení. V okamžiku, kdy mužík na cestě ven z budovy dorazil k prvním kontrolním dveřím, začaly se už kolem něj dít podivné věci. Mladá žena se na okamžik upřeně zadívala na červenou poplašnou kontrolku, která se rozsvítila na jejím řídicím panelu. Provedla bleskovou kontrolu, aby se přesvědčila, že nejde o nějakou vnitřní funkční závadu, a pak stiskla tlačítko signalizující problém, tlačítko paměťového počítače s maximálním utajením. Přestože byla jedním z lidí, kteří měli k dispozici část kódu, jímž bylo možno počítač aktivovat, nemohla mu z místa, kde seděla, klást žádné otázky týkající se informací v něm uložených, mohla však získat bezpečnostní informace. Věděla, že toho dne dosud nikomu nepovolila přístup k počítači, takže stiskla dvě klávesy a zadala instrukci přehrát pásek s poslední operací. Na obrazovce se jasně ukázal obličej drobného mužíka. A nejen jeho obličej, ale také obrazec jeho oční rohovky, jeho termální obrazec, všechno, co o jeho osobě mohli zjistit a zaznamenat dálkové senzory. Připojila se na zbytek počítačové sítě. Identifikaci. Přikázala. Tehrecht, Augur Pengil, OK 6, logistika, ozvala se odpověď počítače. Než její ruka stačila zmáčknout poplašné tlačítko, stiskly je dva z jejich spolupracovníků. Neozvaly se žádné poplašné sirény, nerozsvítila se žádná blikavá světla a nerozezněly se žádné ječivé zvonky, které by špiona vyděsily nebo varovaly. Stalo se jen to, že když Tehrecht dorazil ke třetím a posledním bezpečnostním dveřím, přiložil oko k okuláru a přitiskl dlaň k identifikační desce, dveře se prostě odmítly otevřít. Okamžitě si uvědomil, že bezpečnostní složky, a to jak lidské, tak i robotické, se už kolem něj ze všech stran stahují, a bleskově dospěl k závěru, že nejméně zabezpečená bude druhá strana těchto dveří. Zdvihl levou ruku, na okamžik se zarazil v nehybné pozici, jako by sbíral všechny svoje síly, a potom do dveří udeřil poblíž jejich uzamykacího mechanismu. Když se prohnuli dovnitř, předklonil se a bez vynaložení zjevného úsilí zatlačil, až zajeli zpátky natolik, že se skrsně protáhl. Jakmile byl uvnitř, dveře se za ním hlasitě přibouchly a slyšel, jak zajíždějí na místo pomocné uzávěry. Mezi vnějšími a vnitřními dveřmi se tak utvořila skvělá past. Komora samotná byla vzduchotěsná, což znamenalo, že kdyby se někdo dostal takhle daleko, bylo z ní možno rychle vyčerpat vzduch. Nic neriskoval. Rozhodně ne někdo tak dobrý, jako byl on. Vzduchoprázdno mu nepůsobilo žádné zvláštní problémy. Kopl do vnějších dveří, jednou, dvakrát, až po třetím pokusu povolili. Opřel se do nich veškerou svou silou, maličko je pootevřel a držel je tak proti náhlému nárazu dovnitř pronikajícího vzduchu, dokud se tlak nevyrovnal. Pak je rozrazil do kořán a prošel do hlavní vstupní haly. Jeho odhad byl správný, bezpečnostní jednotky se teprve v tomto okamžiku začaly objevovat v sektoru haly a ohromený personál, který celou halu zaplňoval, jim bránil v rychlém výstřelu. Hnali se k němu čtyři černí bezpečnostní roboti aerodynamického tvaru, bez jakékoliv známky strachu čekal, až se k němu přiblíží. Potom, když byli téměř u něj, se náhle rozběhl přímo proti těm dvěma, kteří byli vpředu, a srazil je proti sobě, takže se oba svalili na zem. Byla to neuvěřitelná scéna, maličký, zcela obyčejně vyhlížející chlapík povalil čtyři tuny oživlého kovu a sám při zpětném nárazu ani nezakolísal. Pohyboval se teď rychle a mířil přímo k nechráněným oknům v čelní části haly. Řítil se tak obrovskou rychlostí, přesahující schopnosti všech lidí a většiny robotů, že když dospěl k oknům, vrhl se prostě přímo proti nim. Okenní tabule byly nesmírně silné, schopné odolat i výbuchům konvenčních bomb, které by proti nim někdo mrštil, když na ně však narazil on, praskly a roztříštily se jako obyčejné sklo, takže proletěl ven. Zřítil se na zem o 12 metrů níž, s dokonalou rovnováhou dopadl na nohy a rozběhl se přes rozlehlý dvůr. Tou dobou už ztratil výhodu momentu překvapení. Bezpečnostní jednotky, které si od okamžiku, kdy si prorazil cestu prvními dveřmi, uvědomovaly, že jejich soupeřem je nějaký druh inteligentního robota, byly připravené na nejhorší a čekaly na něj se smrtícími roboty, lidskými vojáky a dokonce s malým laserovým dělem. Zastavil se na vrcholu travnatého pahorku, rozhlédl se kolem sebe a zhodnotil svoji situaci, přitom však působil klidným a vyrovnaným dojmem. Pak se náhle otočil, pohlédl na obrovskou palebnou sílu, která na něj byla namířena, a ušklíbil se, jeho úšklebek se změnil v hlasitý smích, smích, který zněl stále mohutněji, až jeho odraz od zdí okolních budov působil přízračně, nelidsky a šíleně. Zazněl rozkaz k zahájení palby, ale když se paprsky zakousli do místa, kde stál, prostě tam už nebyl. Vznášel se ve vzduchu a obrovskou rychlostí nehlučně a lehce stoupal vzhůru. Automatické zbraně se ho pokoušely sledovat, nebyly však s jeho rychlým stoupáním schopny držet krok. Jeden z důstojníků s tasenou laserovou pistolí upřeně hleděl na prázdnou oblohu. Nejvíc mě na tom štve, že si ani nenatrhl kalhoty. Řízení akce okamžitě převzalo orbitální velitelství, které však na nečekaný únik drobného mužíka nebylo připraveno a které si ani nemohlo být jisto, do jaké výše vystoupí a kterým směrem se vydá. Na oběžné dráze bylo v tom okamžiku 37 obchodních a 64 vojenských lodí, doplněných více než 8000 satelitů nejrůznějšího typu, nemluvě o 5 orbitálních stanicích. Radary nejmodernějšího typu byly připraveny zachytit jeho signál, kdyby změnil kurz nebo výšku a rozhodl se přistát někde jinde na planetě, pokud však zůstával v kosmu, byly nuceny čekat, jestli udělá něco, co by upoutalo jejich pozornost. Kolem Země prostě obíhalo příliš mnoho různých objektů a uprchlík byl příliš malý na to, aby ho dokázali sledovat, pokud ho nejprve neidentifikují a nezaměří se na něj. Trpělivě tedy čekali, připraveni rozstřílet na kusy jakoukoliv loď, která by se pokusila uprchnout nebo se prostě rozhodla změnit polohu. A každá loď byla pod jejich bedlivým dohledem, kdyby chtěl někdo z kosmu proniknout na palubu, věděli by o tom. Robot si s nimi hrál na schovávanou téměř 3 dny. Po těchto 3 dnech bylo už jeho primární poslání plně znehodnoceno, vědělo se, které plány sebral, takže v tu chvíli byly již ze zcela zjevných důvodů neplatné, to, co ukradl, ovšem určitou hodnotu mělo, protože plány ukazovaly sílu a současné rozmístění ozbrojených sil a kdyby je analyzoval specialista na vojenskou problematiku, mohl by z nich potenciální nepřítel vyčíst, jakým směrem se ubírá uvažování vojenského velitelství a jeho šéf. To ovšem nemohlo trvat věčně, postavení ozbrojených sil sice nebylo možné změnit nijak snadno ani rychle a jakýkoliv nouzový plán na jejich přemístění musel být pouhou obdobou plánu původního, takže momentálně měli na výběr jen z omezeného počtu alternativ. Škála těchto alternativ však s každou další uplynulou hodinou narůstala geometrickou řadou. Robot musel něco udělat a také to udělal. Drobný planetární satelit, který byl v oficiálních záznamech veden jako zastaralá monitorovací stanice, používaná pro řízení počasí, se přiblížil na vzdálenost 3000 metrů k malé korvetě. Korveta, která sloužila jako vládní kurýrní loď, by za normálních okolností kroužila na svém obvyklém postu bez posádky, v současné situaci však nebyly žádné lodi ponechány bez ochrany. Robot, který stále ještě byl vtělením dokonalého úředníka, se ze satelitu vynořil příklopem, který tam neměl co dělat. Jenže satelit byl pouze zdánlivě tím, za co byl považován a už mnohem dříve byl okopírován a nahrazen něčím nesrovnatelně užitečnějším. Takřka bez vynaložení jakéhokoliv úsilí se robot rychle přiblížil ke korvetě a zachytil se jejího vnějšího trupu. Sáhl k opasku a vytáhl z něj malou zbraň, jejíž volně visící šňůra byla připojena k nepatrnému terminálu, který byl jinak zcela neviditelný pod jeho levou paží. Uplynulé 3 dny robot strávil tím, že prostřednictvím přístrojů, umístěných v satelitu, do svého těla čerpal obrovské zásoby energie, nyní je maximální kapacitou své zbraně vypálil. Z jejího ústí vystřelil silný paprsek, který v okamžiku vyřízl v trupu korvety otvor velikosti pomeranče. Robot si místo útoku zvolil dobře, na lodi byla pouze dvoučlenná hlídka, jeden člověk a jeden robot, a oba se nacházeli v komoře přímo pod místem, kde paprsek prořízl důkladný třívrstvý trup a vzniklým otvorem pronikl dovnitř. Nikdo už nikdy nezjistil, zda to byl pokles tlaku nebo paprsek, co zabilo nešťastného lidského strážce, robot byl evidentně zkratován náhlým výbojem energie uvnitř komory. Nepřátelský robot pak násilím otevřel hermetický uzávěr čelní kabiny a jednoduše vstoupil do lodi, kde nenalezl žádné poplašné zařízení ani žádné nepřátele. Náhlá akcelerace ze stavu naprostého klidu by byla zabila každého živého tvora, který by se v tu chvíli nacházel na palubě.